Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Hepinizin o güzel enerjisini hissedebiliyorum şu an. Umarım ben de size sesimle aynı enerjiyi verebiliyorumdur. Bugün yine bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte. Ne kadar uzağa gideceğimiz, ne kadar yol alacağımız sizin isteğinize ve katılımınıza bağlı. Öyleyse ilk şarkıyla başlayalım mı? Sana ihtiyacım olduğuna neden ortada yoksun? Halbuki I need your understanding, I need your love so much. Evet, hatırladık mı şarkıyı? Cake'den geliyor, Never There. Keyifle dinliyoruz. I need your arms around me, I need to feel your touch. Fickle flame. Bir aklımızı bir süreliğine kaybetsek, mantığın dışında, delilik sınırına yakın bir yerde dursak, nasıl olurdu, ne hissederdik? Kim akıllı, kim deli tartışmalı zaten. Mesela belki ben deliyim, belki sen delisin, belki biz hepimiz deliyiz. Muhtemelen de öyleyiz. Çünkü öyle olmasak, akıllı geçinenlerin yaptığı akılsız işlere biz de ortak olurduk, öyle değil mi? Ama olmuyoruz. Demek ki ortada bir tuhaflık var. Peki sizi ne çıldırtır? Beni çok şey çıldırtabilir. Saygısızlık, haksızlık, şiddet, öfke... Bu zamanda çıldırmak için kendine çok fazla sebep bulabilir insan. Hadi bir şarkı arası, sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Shira Gavrilov söylüyor, Crazy. There, without a care, yeah, I was out of touch. Aslında bu öfke nöbetleri bizim hep aynı noktadan bakmamızdan kaynaklanıyor. Egonun olduğu yerden bakıyoruz, bencilliğin olduğu yerden, hırsın olduğu yerden, doyumsuzluğun olduğu yerden bakıyoruz. Oysa biraz hareket edip farklı bir noktaya geçsek ve oradan olaylara ve kişilere baksak, hatta kendimize bile, öfkelendiğimiz şeyin aslında önemsiz olduğunu fark edeceğiz. Öyleyse hadi şimdi biraz yerimizden kalkıp hareket edelim ve sevdiğimiz insanın olduğu yerden bakmaya başlayalım. Beatles grubunun yaşayan üyesi Paul McCartney söylüyor My Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Şöyle bir geriye müzikaller zamanına gidelim mi? Biraz caz, biraz blues. Benim en sevdiğim dönem Fred Astaire, Ginger Rogers. Çocukken hep bir müzikalin içinde olmak istemişimdir. Şimdi de pek bir şey değişmedi. Hala yaşamın şarkı söyleyip dans edebileceğim bir yer olmasını çok isterdim. Düşünsene, gökyüzünden yağmur gibi müzik yağmaya başlıyor. Bir bakıyorsun sokaktan geçenler seninle dans etmeye başlamış. Kasap, manav, züccaciyeci hep birlikte zıplıyorlar. Hayal etmesi bile güzel. E o zaman hayalleri hiç bozmayalım. Sinead O'Connor söylüyor. Why don't you do right? You had plenty money in 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right? Like some other men do. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Just get out of here and get me some money too. Prepare 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. İtalyancasız olmaz biliyorsunuz. 1965'ten bir şarkı gelecek şimdi. Rita Monica söylüyor. Quanto tu vorrai. Quando tu vorrai. Vorrai la. Oh, İtalyanca'dan Fransızca'ya geçişi çok severim bilirsiniz. Hadi o zaman geçelim mi? Fransızca'nın zerafetiyle adeta taçlanmış çok güzel bir şarkı gelecek şimdi. Full Sentimental. Full sentimental, vision de nous dérisoire. İtalyanca, Fransızca derken şimdi İngilizceden de yumuşacık bir dokunuşa ne dersiniz? If You Want Me, keyifle dinliyoruz. I can't tell dreams from truth, for it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. When I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling with pride in your eyes, a lover that sighs. If you rock'a doğru kaymaya başlayacağız yavaş yavaş. İlk şarkı da Red Hot Chili Peppers'tan gelecek. Californication albümünden bir klasik, Other Side. How long, how long will I slide? Separate my side? I don't believe it's bad. We'll be right back. Britpop türünün en iyilerinden Blur grubunu dinleyeceğiz şimdi. Şarkının içinde bolca gitar var ve çok eğlenceli bir şarkı, Country House. Keyifle dinliyoruz. No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Cut out into centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Then tribes in form. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel relative blind. But it makes that heart start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says you come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the kesmeden devam edelim. Şimdi de INXS grubundan şahane bir şarkıyı dinliyoruz. Suicide Blonde. Thank you. Blur de Inexus'ta ne yazık ki tarihi oldu. Şimdi gelecek grupsa tarihi adını yaldızlı bir şekilde yazdırmış bir grup. Hatta bir efsane, Rolling Stones. I Can Get No Satisfaction dinliyoruz. Rock'tan sonra pek fazla çalmadığımız bir türe R&B'ye geçeceğiz. TLC grubunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Üç kızdan kuruluydu. Çok da iyi şarkı yapıyorlardı. Kızlardan biri trafik kazasında ölünce grup haliyle dağıldı. Şimdi onların en güzel şarkılarından birini dinleyeceğiz. No Scrubs. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Artık programın sonuna doğru gelirken daha da hareketlenelim ve dans şarkıları gelmeye başlasın. Dans şarkılarını en iyi kim yapar? Bence en iyi Black Eyed Peas yapar. Hadi bakalım, enerjiyle dolup taşmaya hazır mısınız? Got a feeling. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey. spin it up, let's spin it up. Go out and smash, smash it. Like on my god, like on my god. Jump out that sofa, come on. Let's get off. Fill up my cup, drink. Mazel tov. Look at her dancing, move it, move it. Just take it off. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, and do it, and do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Hazır ayaktayken hiç oturmayalım. Kıvırmaya hazır mısınız? Hep birlikte Afrika'ya gidiyoruz. Shakira geliyor. Waka Waka. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. One, A to Z. My teeth are selling my journey, biggie, biggie, mama. From east to west. My teeth, waka, waka, my A, A. Waka, waka, my A, A. Tongue is here, so my zibu, yeah. Cause this is Africa. Yine bir programın sonuna geldik. Son şarkı daha fırından yeni çıkmış, çok taze bir dans şarkısı. Black Eyed Peas grubu dağıldı biliyorsunuz. Üyelerden bir tanesi olan Will.i.am yeni bir albüm çıkarttı ve birçok sanatçıyla düet yaptı. Şimdi o şarkılardan bir tanesi geliyor. Düeti kimle mi yapıyor? Pop dünyasının kemik iliğine kadar sömürülmüş markası Britney Spears'la. Kendisinden pek haz etmezdim ama ön yargıyı bir kenara atmanın vakti geldi de geçiyor sanırım. Çünkü bu şarkı beklenenin çok dışında, çok güzel bir şarkı. Dans ederek ayrılıyoruz bu hafta. Gelecek hafta görüşünceye kadar yaşamla dansımıza devam edelim. Bir geri, iki ileri. Hayatınızdan müzik ve renk hiç eksik olmasın. Hoşça kalın. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. Now, rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half, half. Hey, yo, turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, ever, ever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.